comienza Valencia Abierta con Chimo Rovira. Bona gent, bon dia i salut. Ens hem retardat una miqueta. Són les 12:32. Com esteu? Com va la marxa? Bé, no? Estem tenint un bon solet, tot i que, bueno, ja tenim el hivern així. És dijous i bon dia, dia aquell, efectivament. Ja estem a 11 de desembre de 2014, com cada dia, si la quadrilla del programa, us hem preparat doncs això, continguts, coses, bueno, ja anem acostant-nos de cara al cap de setmana, i València Abierta i en això de Nadal estem festius, i avui també a Muntó Musicals. Fins ara i... no, des d'ara, com era jo, des d'ara i fins a les 2 de la vesprada, com cada dia, València Abierta. Algo de musiqueta, també parlem de tres coses i d'actualitat, com sempre, en València Abierta. Arantxa Ferrer. Què tal, Ximó? Què tal, xicona? Bé, estic mirant el meu ordenador que ha decidit, pues no sé, prendre's unes vacances momentànies en este moment. Ah, això és molt bé, dels ordenadors. Sí. De tant en tant, diuen, venga, voy a coger mi RAM i mi ROM, y mi hardware y mi software, y me voy por ahí a dar una va. Pero está muerto en combate. Bueno, es el ordenador, el programa puede funcionar normalmente. Es el ordenador de consultar les xarxes socials i totes estas coses. Vale. L'ordenador, sí, diguem, de referència per a actualitzar, per a veure Facebook, xarxes socials i allò. El de la sala de màquines no. Funciona a la perfecció. Vale, perfecte. Molt bé. Perquè, val a dir, com no sé si sabreu, però ja vos diré que pilota este programa des de la sala de control Arantxa Ferrer, és capaç de parlar, llegir, veure l'ordinador, agafa el telèfon, en fi, és increïble, és una dona, és algo realment fantàstic, i a més és del Cabanyal, o sigui, vull dir, no sé si se'n pot demanar més. Tu, chico, és un home molt afortunat, voldria dir. Lo és. Ferrer, che. Sílvia Tomàs, després de les floretes que li he dit abans, a veure com ho arregle. Avui vem Sílvia Tomàs molt rockera. Sí, perquè no sé per què, però ha vingut avui rotllo Lederona, saps? Unes botes molt xina, molt de cuir, molt de negre, xina, potente. Vienes con un look xina, sí, que faltaria tal volta el maquillatge rockero, no arribes a tant. Ja és massa. No, bueno, sí, però és plàstic, eh? Jo no soc de peix. No consumes animals. No consumo animals. Sí, però roba, no? Ja m'ho han dit, eh? Mm. Molt rotllo Axl Rose m'han dit. Per ahí. No sé. Bueno. Jo me veig més Catwoman que Axl Rose, sí, però... Sí, jo també, sí, seria més Catwoman que Axl Rose, però bueno... No serà perquè estem gravant un vídeo... En fi, està gravant-ho David García con su despliegue de medios técnicos inusual en la història de l'audiovisual valenciano, i està fent un We Are The World. Estem fent un sing-along, tota la quadrilla de la 97.7, unos más sing y otros más long, perquè clar, que bufa lo que pot, en una cançoneta de Nadal que molt pront en rigorosa exclusiva vos presentarem. No, en el programa, no, en qualsevol lloc que es presenta. Tots sí, a l'hora, sí, no el volem estrenar així. Sí, sí, i normalment no? Sempre s'ha fet. Estrenem en València Abierta, home, això és un luxe. Molt bé, molt bé. Que molt de gust i carinyo vos hem fet. En fi, per a que rigueu, bàsicament, aquestes Navidades en una cançoneta molt adequada. Quan, videoclip quan pengem, corresponent. Quan pengem en YouTube el videoclip, que es riga Abraham Mateo, el rei de YouTube, que precisament avui l'anem a tindre en el programa, de les visites que anem a tindre. Lo va a flipar Abraham Mateo. Bueno, jo... Va a flipar la penya. Això va ser... Ximo s'enrotlla i Ximo saps que te pot fer una coreografia, però jo mai en la vida m'hauria imaginat al mestre Bau fent una coreografia. Doncs pues té swing, eh? Té swing, sí, sí, sí. Té swing especial, sí, sí. Sí. Swing. Sí. Tito Bau. Yeah, Bau, què? Bau, té swing. És meravellós. Sí. Pot ser l'halago més bonic que li heu fet els últims temps. Està dotat de moltíssimes virtuts, don Vicente. Però swing... Espectacular. Che, molt bé, molt bé. Ara el penjarem en YouTube quan t'estigui això i farem la presentació i molt bé. Estem passant tot de categoria. Bueno, doncs per ahí tenim música. Efectivament, ve A.M. Abraham Mateo. Estarà amb vosaltres. Estarà un ratet amb vosaltres. Què? Que no? Que sí, que sí. Ah, vale, és que estava fent-me unes ensenyes. Arantxa Ferrer. I era que no... Que continua l'ordinador muerto? Era això o què? No, no, tu ara... continua, Ximo, tu tranquil. Ah, vale, vale, vale, molt bé. Que el manse. Que, vale, Abraham Mateo, cap allà la... una menys 10 aproximadament, perquè és que ve el xicón el dia 27 de desembre. Després, per arrebatar el programa, tindrem música en valencià, una banda que fa pop-rock més contundent, aixina, i que se diu Tardor. Estarà també amb vosaltres. Avui anem a fer un viatge a Àfrica. Vos recomano, estigueu tot el programa perquè tot mola molt. Però allà a la una i mitja ens visita un periodista, un corresponsal, però d'estos d'estar a peu d'obra, i a peu d'obra en un continent com és Àfrica, tan convuls i tan difícil. El llibre se diu Oceano Àfrica. Oceano Àfrica. Ell, Xavier Aldecoa, que estarà amb vosaltres. Vos assegure que en les pàgines d'Oceano Àfrica, si no heu xafat Àfrica, té igual. Perquè és un recorregut a la veritat, a l'ànima, al cor d'Àfrica i dels africans. Molt emotiu, eh? Escrit no tant en primera persona, sinó a través del just de Xavier Aldecoa, mirem la vida i la realitat dels africans, que és tan diversa, tan rica, tan extraordinària, tan dura, de vegades. Serà una xerrada molt interessant, eh? I tant. Parlem d'un continent que no només viu guerres, dictadures, malalties, és que el que s'amaga darrere d'Àfrica és una gent, per lo que conta Xavier, meravellosa. I jo crec, no sé si és aixina, després de llegir el llibre, que este home està enganxat, vinculat ja a Àfrica de per vida. Sí. Este ve així a promocionar el llibre, però se'n torna segur. Se'n torna per allà, segur, eh? Descobrir moltíssimes curiositats, com per exemple que els pigmeus poden arribar a tindre 50 pares i mares. Després vos explicarem el perquè. Era una convivència molt particular entre esta ètnia africana. Bueno, i moltíssimes realitats. Anirem a la porta de l'Eden, atravessarem el desert. Bueno, serà una passada, una xerrada molt interessant. Oceano Àfrica, a partir de la una i mitja. Una pauseta i arrenquem. 97.7, la radio que escucha la gente. Es una radio diferente. Es la 97.7. ¿Quieres calidad? En A Bordo somos especialistas en alimentos congelados. A Bordo te quiere poner fácil tus compras de Navidad. Esta semana, langostinos cocidos, caja de 2 kilos a 16 euros. El kilo sale a 8 euros. Bocas cocidas a 9,95 euros el kilo. Anticipa tus compras de Navidad en A Bordo. Saldrás ganando. Pero mira cómo beben gorilas en el río, pero mira cómo beben jirafas en la sabana. Vive una Navidad salvaje en Biopark, por solo 15 euros hasta el 6 de enero. El momento más feliz es cuando abres un Marina Espumante y disfrutas de las pequeñas cosas a lo grande. Marina Espumante y Marina Alta, los vinos del Mediterráneo, los vinos de Bodegas Bocopa. Hola, buenos días. Este es Juan. Hoy es un tipo feliz. Lo que no sabe es que en un par de semanas un ERE lo dejará sin trabajo. Tras unos meses sin encontrar nada, empezará a vivir de los ahorros. Y justo antes de que se le acaben, caerá en una pequeña depresión que le incapacitará por un tiempo. Eso le llevará a no poder pagar el alquiler y acabará durmiendo en la calle. Pero todo esto todavía está por llegar. Este es Juan. Y hoy es un tipo feliz. Te puede pasar a ti. Hazte socio y colabora. Casa Caridad, más de 100 años a tu lado. La ONG del pueblo valenciano. Llega la nueva temporada a Casti con los precios de fábrica más bajos de la historia. Llega la nueva temporada a Casti con las mejores calidades de la historia. Deje sorprenderse con la calidad y precio de nuestros trajes confeccionados, preciosas manteletas, aderezos, tejidos de ensueño y todo lo que no cabe en esta cuña. Casti, en Avenida Faitanar 26, Polígono Alquería de Moret, Picaña. Abierto de lunes a sábado de 10 a 2 y de 4 a 8. Ahora que desde Junta Central Fallera ya se ha publicado el horaris de la ofrena de les Falles 2015. Si no que, fi, si esteu interessats, ara vos ho comentarem en detall, eh? Les comissions falleres que fan l'ofrena el dia 17 i els horaris, i el dia 18 i també els horaris de cada un dels sectors. Com que ja sabeu en quina falla està inclòs el vostre, en quin sector està la vostra falla, pues ara vos ho comentarem. De tota manera, si comentat deixina per la ràdio, xe, quina hora ha dit, que és que no ho tinc clar, podeu anar i consultar-ho en levante-emb.com, que és la nostra, el nostre portal web del diari, levante-emb.com, i allà teniu pues, el primer dia d'ofrena, que té clar, que digueu allí i ahí vos apareix, segon dia d'ofrena, etc. Bueno, pues, en principi no trasllada a Junta Central Fallera ninguna novetat, no? O sigui, bueno. No, només ha fet públic els horaris previstos. El que sí, tenim un dubte, i per això volíem parlar en Junta, i ho farem en pròxims dies, si hi ha alguna comissió, això m'ho ha dit Arantxa, que m'ho ha xivat, sancionada de l'any passat, perquè... Bueno, sabeu que a les comissions se les pot sancionar si no complixen totes les normes estipulades per a l'ofrena. I entre aquests conductes que poden incurrir en una sanció pues està l'incomplir el nombre de components d'una fila, desfilar més persones de les que estaven en el cens oficial, per exemple, realitzar accions com cantar, ballar, fer palmes, actituds similars en el recorregut oficial. Això jo no ho sabia. Jo me pense que això sí, es podia fer. No. Perquè és un acte solemne. Bueno, és l'acte més solemne, no? de tota la setmana fallera. Aleshores, inclús la música de les bandes de músiques no pot ser la típica d'un passacarrer, no? Més tipus xaranga i tal, més festiva. Tenen que ser pas dobles, més solemnes per a l'acte en el que estàs participant. Uh-huh. Home, sí que ja, diguem, des que eixes tens l'eixida, diguem, del sector fins que arribes, diguem, al començament oficial, no? Que tant siga per el carrer Sant Vicent com pel carrer La Pau, sí que hi ha, diguem, un trajecte més. Sí. I els parons i això, i sí que les bandes de música, però efectivament, xipon, xipon, i les xicones ballen, les xicones també, i això, el que té energia. Que som més veterans, molt les aguardem perquè la caminata és potent i després hi ha que tornar. Però, efectivament, des del moment que ja comença, diguem, oficialment l'ofrena, que ja te canvia com el xip. No, Arantxa? Clar, ja te poses el xip ofrena. Ja te poses com en el moment més emotiu. Ah, nena, i tu enguany com a fallera amateur de la teva falla, que això serà molt impressionant. Quan vos toca, per cert? El 18, a partir de les 5 i quart de la vesprada, comença el sector Malvarrosa Cabanya el Veteró i la meua desfila en el puesto número 14. Bueno, aleshores, jo calcule 6 i mitja, 7 de la vesprada, una hora perfecta per als xiquets i per als machos. Clar, sí. Clar. A mi les ofrenes, n'hi ha molta gent que li agrada molt l'ofrena de nit, jo la preferisc a una hora així, no, prudent. Perquè sí? Ai, vosaltres també. Mira, el dia 17, a les 9 i mitja, de categoria, Russafa. Voleu que llegim així, no? Sí, per damunt un poc el tema. Doncs pues mireu, el 17 m'emprèn a les 3 i mitja Pilar Sant Francesc, que té el seu encant obrir la ofrena, però quan estiga la nit i ja que tens la mà de Déu ja plena de flors. Bueno, a les 4 i mitja, dia 17, Patraix. 5 i mitja, Botànic Petxina. 6 i mitja, Seu Mercat. 7, Quart Xirivella. 8 i mitja, Jesús. 9 i mitja, Russafa B. 10, Creu Coberta. I ja a les 11, Cases Regionals, Juntes Locals, Extramurs Velázquez. I a les 11 i 25, la Fallera Major Infantil de València. Tot això pel carrer Sant Vicent, per la Pau. 3 i mitja Pla del Remei, Benimaclet, 5 Canyamelar, Grau, Nazaret, 18 hores La Xerea, 18:30 Rascanya, 10:45 Camins al Grau, 20:30 Russafa A i les 10 Mislata. El 18 de març, com és el teu dia, vols dir-lo tu, Arantxa? Ah, sí, vinga, clar. Per el carrer Sant Vicent, a les 3 i mitja, el sector Roqueta arranca pins, a les 5, Olivereta, a les 6 i mitja, la Saidia, a les 8, el sector del Carmen, a les 9 menys quart, Benicalap, a les 10, Campanar, a les 11 de la nit, les cases regionals i la falla Carrera Malilla Isla Cabrera, que és la falla de la Fallera Major de València, d'Estefania, i a les 11 i 20, la Fallera Major de València, que farà entrada a la plaça de la Mare de Déu. I pel carrer de la Pau, a les 3 i mitja, Benimamet, Burjassot, Beniferri, a les 5 i quart, Malvarrosa, Cabanya, el Veteró, a les 6 i mitja, el Xirós, a les 7 i mitja, Poblats al Sur, a les 8 i mitja, 4 carreres, i a les 10 de la nit tancant el recorregut del carrer de la Pau, Pla del Remei, Gran Via. Correcte, tot a l'espera del tràmit de l'Assemblea per a que s'aprove, però vaja, ja ho ha presentat Junta Central Fallela. Voleu consultar en la pàgina web del diari Migdia 47, València Abierta, en la 97.7. Ay. ¿Pero qué has soñado? ¿Por qué suspiras de esa manera? Ay, ¿y si cae aquí? ¿Que si cae aquí, el qué? Pues, ¿qué va a ser? La lotería que nos han regalado al comprar el colchón con Dormitienda. Ah, la lotería de Navidad de Dormitienda, ojalá. Y encima el colchón lo hemos comprado a mitad de precio. Sí, con Dormitienda todos nuestros sueños se hacen realidad. Estas Navidades, regala Dormitienda y a soñar. Regale salud esta Navidad con Levante, el mercantil valenciano. Consiga la Freimatic, una freidora dietética para cocinar de modo limpio, sano y saludable, con la que podrá disfrutar de todas las comidas por solo 34,95. El domingo 14 de diciembre, la cartilla con el diario Levante, el mercantil valenciano. Lleida, donde la nieve es Pirineo, naturaleza, esquí, el sentir es gastronomía, el arte es tradición, románico, pueblos con encanto, donde la nieve es termalismo, trekking, raquetas, BTT, rutas en familia. Ara Lleida, donde la nieve es más que nieve. Aralleida.com, Patronato de Turismo, Diputación de Lleida. En Mercamueble siempre pensamos en ti. Si quieres amueblar tu hogar, todo serán facilidades. Los mejores precios, una atención personalizada, el transporte y montaje gratuito, y para que todo te resulte más fácil, las mejores condiciones de pago. Sueña, elige, compra y paga cómodamente tus muebles en Mercamueble. Pensando en ti, las mayores facilidades solo en Mercamueble. Juegas con mi corazón y yo ya no puedo más. Niña, contigo ya no sé quién soy. Baby, tell me who I am. Sabes que puedo ser el ángel que te abraza al amanecer. Please tell me who I am. Baby, please tell me who I am. Baby, yo puedo ser el chico malo que te hace enloquecer. Bueno, bueno, pues efectivamente, sí señor, con la llegada de la Navidad del próximo 27 de diciembre, 27 de diciembre, el sábado, después del segundo día de Nadal, estamos aquí en Valencia, pues de enhorabuena. Si os gusta la música y os gusta bailar, que estoy seguro que sí, y os gusta nuestro protagonista, que bueno, cómo está arrasando este chico, qué talento. En YouTube sus vídeos, oye, son millones de visitas, es un escándalo que ha conseguido este chico con, bueno, con mucha juventud, pero con un talento. Oye, yo creo que desde que iba en la pancheta de su mamá, tú, este chico ha nacido para la escena. Ahora os cuento, os decía, sábado 27 de diciembre, en el Palacio de Congresos, viene con su tour, con su gira Who I Am, ¿quién soy yo? Como decía Perales, ¿quién es él? Who I Am, pues él es AM. Ese AM es AM, es Abraham Mateo. Che, Abraham. Muy buena. ¿Cómo estás? ¿Cómo me alegro de tu éxito, desde luego? Qué pequeñito que eras cuando venías a vernos, ¿eh? A Canal No, pues ahí sí, en Menuda Noche. Muy pequeño, caray. Sí. Oye, y vaya pedazo de trayectoria que tienes, Abraham, enhorabuena, ¿eh? Muchas gracias. La verdad es que está saliendo todo genial y pues acabamos de sacar el segundo proyecto, UIM, en la primera semana Disco de Oro, sacamos el videoclip a YouTube y ya tiene más de 4 millones de visitas, o sea, va todo súper rápido. Todo va tan rápido, es verdad, contigo, aunque es verdad que, caray, estás en los escenarios desde bien pequeño, con muchísima experiencia. Me alegro mucho de este Who I Am. Ya sé que desde el principio de noviembre está pegando y, como tú dices, muy fuerte, pero muy fuerte es muy fuerte. Y bueno, vamos a tenerte aquí el sábado 27 de diciembre. Bueno, aquí escuchando tu música y calentando motores en el Palacio de Congresos. Tienes aquí en Valencia, imagínate, la revolución de las fans. Aquí está todo el mundo diciendo, ¿cuándo viene Abraham? No, hay que esperar al 27 de diciembre. En Valencia te quieren bien, ¿eh? Tus chicas, ¿eh, Abraham? Pues sí, allí tengo unas fans que son lindísimas. Hemos estado en Valencia y el recibimiento allí fue increíble. Y ya estamos ensayando para la nueva gira. Estamos preparando muchas sorpresas. Vamos a hacer un show muy emocionante y creo que a las fans valencianas les va a encantar. Seguro que sí. Oye, vaya pedazo de disco además, Joayam, déjame que te lo diga, porque sí. Aparte de que venía apadrinado por productores, pero productores muy potentes, como ya sabréis, pues productores de J-Lo, de Britney Spears o de Enrique Iglesias, es que además os ha salido... A ver, creo que está además tu personalidad ahí, que eso es lo más difícil, Abraham. Bueno, es un disco muy especial porque fuimos a componer a Los Ángeles, como ya has dicho, con productores de artistas mundialmente reconocidos como Bruno Mars, Shakira, Chris Brown, etcétera, y pues he tenido la oportunidad de componer yo el disco, que me hacía mucha ilusión el hecho de componer un disco entero, así que he tenido la oportunidad de hacerlo, y con el título del disco, Who I Am, pues yo quería darle a entender a la gente que he encontrado verdaderamente mi personalidad, he encontrado quién quiero ser, y he encontrado mi estilo, porque sí que hemos dado una evolución musical bastante importante con este nuevo proyecto y creo que ha sido un acierto porque ahora englobamos a gente de todos los públicos y pues como ya he dicho todo está yendo súper bien y es un disco que también está yendo fenomenal. En la primera semana fuimos disco de oro y súper contento también con todos los proyectos que se están viniendo, ¿no? para este año 2015 también. Además, como tú dices, voz has tenido siempre fantástica, desde que eras un crío. Bueno, que sigue siendo, sí. Pero bueno, desde bien pequeño. Pero ese, como tú decías, esa personalidad, eso que llaman marca personal, ese AM, ¿no? Ese AM, que además te está haciendo triunfar. Oye, vas a poner una pica en Flandes en América, que bueno, ya la estás poniendo. Me han dicho que has regresado a finales de mes pasado de unos conciertos en Chile y en Argentina que han sido una pasada, ¿no? Pues sí, estuvimos en Chile, hicimos allí un show que estuvo también súper bien, fue increíble, pero también estuvimos también en Argentina, en Buenos Aires, haciendo un show en el estadio Luna Park. Fue totalmente una locura, el estadio estaba lleno y no me lo esperaba para nada, ¿no? Porque fue la primera vez que iba a Argentina con mi show, con mi gira, y allí el estadio Luna Park es algo súper simbólico y es un icono, ¿no? Allí en Argentina, que es muy difícil de actuar allí y hacerlo a mi corta edad y con mi primer show allí fue un orgullo tremendo. Y además muy abierto a todos tus fans porque esa publicación de tu biografía I Am, ¿no? Soy Abraham Mateo. Ahí te muestras eso como la estrella en construcción, pero también, oye, el chico sencillo, familiar, ¿no? Sí, me hacía también mucha ilusión el sacar una biografía de mi vida y pues ahí cuento mis principios, mis historias, mis vivencias, cómo he ido viviéndolo todo, de la familia que vengo, no sé, es un libro que yo creo que sobre todo a las fans les gusta mucho porque todavía saben más de mí y me sienten más cerca, ¿no? Y creo que eso es muy bonito, aunque en realidad estoy todo el día en contacto con ellas por las redes sociales y me encanta, ¿no? Porque darle las gracias a todas por lo que hacen por mí, por apoyarme tanto. Creo que las redes es una herramienta fundamental para eso, ¿no? Porque tengo más de 30 clubes fans y me puedo comunicar con absolutamente todos ellos, ¿no? Y es un orgullo, me encantan las redes por eso. 30 clubes de fans, oye, tienes un rato ahí cada día, tienes que echar un buen ratillo ahí, ¿no? Para... Sí, ¿eh? Bueno, pues contestarlas, en fin, las dudas, todo el cariño que te hacen llegar. Y sé también, como tú nos has dicho, que uno de los más activos o de los más activos los tenemos aquí en nuestra tierra. Bueno, pues os lo recuerdo, ¿eh? Bueno, ya las fans ya lo sabéis ampliamente. En el Palacio de Congresos, la cita es el próximo sábado, día 27 de diciembre. Pues me alegrará verte y pegarte un abrazo, Abraham. Y oye, haber contribuido un poquito, haber participado

podria arribar a l'aeroport esta mateixa setmana, abans de que acabi la setmana. Serà un vol privat i podria arribar, pues, ja diu que a partir d'avui mateix les instal·lacions han sigut certificades per l'Agència Estatal de Seguretat Aèria i han rebut l'autorització per tal de poder obrir ja. En principi, l'aeroport de Castelló estarà obert de dimecres a diumenge de 10 del matí a 6 de la vesprada. Es calcula que en el seu primer any de funcionament podrien passar unes 35.000 persones per allí. De 10 a 6 de la vesprada. Sí, horari, té horari. De comerç, sí. Més que un horari d'un aeroport, de dimecres, sí, a diumenge. I el seu impulsor, Carles Fabra, veurà la notícia de l'aterratge a través de la televisió, la càrcel de Aranjuez. No? Sí, senyor, des de la presó. Bueno, a compravenda de vivendes se venen més pisos, eh? Bona notícia econòmica. La compravenda de vivendes s'ha crescut en la Comunitat Valenciana durant el mes d'octubre. Ha augmentat un 7% respecte al mateix mes de 2013, dades fetes públiques avui per l'Institut Nacional d'Estadística. En total, més de 3.600 operacions. No obstant, aquest increment de les transaccions en la nostra autonomia està per davall de la mitjana nacional, que s'ha incrementat en un 16% fins a superar les 26.400 operacions. Un fort increment que ha sigut degut, bàsicament, al repunt de les operacions sobre immobles de segona mà. Pla de seguretat en el consum en motiu de les festes de Nadal es posa en marxa per part de la Policia Nacional i Autonòmica a partir d'avui. 45 agents de la Policia de la Generalitat van a realitzar a partir d'avui inspeccions de control en distints establiments comercials, també llocs de xoguets, bazars, polígons industrials on hi ha centres que treballen per a majoristes. L'objectiu és comprovar que compleixen les normes de seguretat, tant els locals com els productes. Segons la Conselleria de Governació, es realitzarà un mínim de 18 inspeccions diàries. En ells es va comprovar, pues, des de si els locals compten el permís d'apertura, llicència, compliment d'horaris, fulles de reclamacions, en fi, etiquetatge de productes, un dispositiu que l'any passat, Ximo, va fer que s'intervingueren més de 10.400 productes que no complien els requisits exigits per la llei. Una dona de 58 anys ha mort calcinada en un incendi en la localitat castellonera de Torreblanca. Ha sigut este matí, sobre les 8:30 en esta localitat castellonera. Causes que encara s'estan investigant. Segons els bombers, el foc s'ha iniciat a la planta baixa d'un edifici de 3 altures, en l'interior del qual, pues, estava la dona, una dona de 58 anys. El seu fill ha pogut eixir de la vivenda en flames, 36 anys, ha sigut el que ha donat la veu d'alarma, ha sigut traslladat a l'Hospital General de Castelló per inhalació lleu de fum, i els bombers han acabat el servici al voltant de les 10 del matí. Anem a la informació de l'horatge. Dia tranquil, encara que s'anunciava algo de vent també pel nord, no? Se sap? Sí, de fet el nord de la província de Castelló està en avís groc altra vegada per ratxes fortes del vent del nord-oest de fins a 70 km per hora. La resta de la comunitat està, el vent està bufant de l'oest, de ponent, ho fa de fluix a moderat en general. Això fa que augmenti un poquit també les temperatures, avui la màxima superior a la d'ahir, 10 graus esperen a València Capital, un dia que predomina el cel ras, bàsicament. Moltes gràcies, César. Més informació a les 2 de la vesprada. El cas Alcácer, si renova o no renova, les novetats en el entreno. I el València està buscant un fitxatge en el París Saint-Germain. Tot això, d'ací un minut. A ver, Rudolf, voy a ver si lo tenemos todo cargado. Carros de la compra, los jamones, gorro, barbas... Mira que no se te caigan los vales. Creo que ya lo tenemos todo. ¿Dónde vais tan cargados? Al centro comercial MN4, donde este año van a repartir una barbaridad de regalos. No sé si me van a caber todos. Vive la Navidad en MN4 y llévate una barbaridad de regalos. Centro comercial MN4. Restaurante Planta Azul en el corazón de la Albufera en El Palmar, donde podréis degustar todo tipo de arroces y su fabuloso plato estrella, meloso con bogavante. Restaurante Planta Azul, 40 años agradeciendo la fidelidad de sus clientes. Infórmate por nuestros menús de empresa, comidas y cenas de Navidad. Estamos en Francisco Moleón 29, El Palmar. Reservas al 96-162-0148 o plantaazul.com. Tu restaurante en El Palmar. Locura de precios en Ben Market, la supertienda donde encontrarás todo lo que te puedas imaginar y a unos precios locos de verdad. Ahora 20% de descuento en todos los artículos navideños. Don't stop. Ben Market, ¿qué quieres? Lo tenemos por menos. En Alfafar, junto a Parque Comercial Albufera. Parking gratuito. Una i 6 minuts. Aleluia! Informació deportiva, futbolera i valencianística de la mà del rei del swing. ¿Cómo? Ya va bautizado. Vicente Bau. No me ha visto. Se me iban las... ¿Y Bau qué? Se me iban los pies esta mañana, señor Rovira. Esto es impresionante. No, no me he puesto a hacer claqué de milagro. Y persiacas. Ojo que tenemos notición de nuestro swiper especial. El señor Berbiquí, de Salva Folgado. El Swiper se troba com d'habitud en els terrenys d'entreno de Paterna i mentre s'espera que li fabriquen en el Departament de Tecnologia del professor Bacterio el nostre dron, o al final igual és un cacherulo, com vostè dia, en una càmera d'esas de... Oiga, en el MediaMarkt sale muy... Le pone al cacherulo... D'esas que apretas y te sale un osito, hace... Un cachirulo con un cartel de aquellos de cine, de aquellas películas que a usted le encantan. Hombre. Del Destape, tan buenas. Esteso, Pajares. Sí, ¿los Vingueros? Vingueros, claro. Peliculones de esos, fantásticos. No desearás al vecino del quinto. Y le ponemos una cámara GoPro. Se la sabe toda, señor Rovira. Soy muy fan, efectivamente. ¡Yee, Folgado! ¿Cómo esteu? ¿Qué pasa, primo? ¡Yee! ¿Dónde estás? Pero a ti me te gusta así que esté Matías en el escenario, ¿eh? También te voy a decir. Tú eres una terrey del swing, ¿eh? Sí. Tú te coloques en el lateral y pim pam, te meneses como una granera, también tú, ¿eh? Atento, que le pispao a Folgado. Bailando con las manos en los bolsillos. ¡Ay, eso por ser! Pero sí, que Mati rinde que un coro de carretera. En el vídeo de la canzoneta de Nadal, efectivamente, tendremos que hacer en un lateral, con si está que era tragante el córner a Salva Folgado, con actitud un poco diletante, esa cosa que te Folgado. Més entregat a la causa Goreu a Manolo Montal. Què passa, Manolo? Què tal, com esteu? Tu oi, Sendre, marcando allí, estilo. Ajota, si se hace el ridículo, se fa el total desde allí. Sí, a ver, sí, claro que sí. Pero bueno, de todas formas, hay que reconocer que el señor Berbiquí poco o nada tiene que ver con nuestro entrañable Fred Astaire. Sí, tiende a nada, ¿eh? ¡Tarán! Tiende a nada. Bueno, a lo que anem. La noticia, que estoy nervioso. La noticia. ¿Quién es la noticia, Salva? Bueno, la noticia es la que ya, de alguna forma, Bau ha deixat caure en Twitter. Este matí el València entrenava així, a porta oberta en el mini de Paterna. Alguna volta sí que Nuno a porta oberta ni se te entrevore algo respecte a la formació que utilitza el cap de setmana. Jo crec que avui és un dia en el que Nuno pues, ha provat algo que té raó de ser, encara que demà treballarà també a porta tancada, però jo crec que el que avui ha assajat té raó de ser de cara a este cap de setmana. Habitualment, quan no està parejo en uno, bueno, pues dubta, normalmente erra en cuanto a plantejaments, o se mareja, ¿no? Porque lo de parejo a day, pues el descoloca. Avui la provatura ha consistit en ubicar Xunta, Fuego y a André Gómez a Rodrigo de Paul. Bien. Ostres. És a dir, que Fuego estaria per davant de la defensa, uh-huh. Davant de Fuego estaria André i Rodrigo de Paul, és a dir, que André endarreriria la seva situació respecte a quan juga al costat de Parejo, uh-huh. I que aquí qui faria de André estaria algo més avançat en la zona de mis campistes o de tribots, seria Rodrigo de Paul. Esta seria la primera, diríem, variació que podria utilitzar en uno per a rebre el Rayo Vallecano este dissabte en Mestalla de 6 de la vesprada. Però és que hi ha una altra que jo crec que ja té totalment entusiasmat, sí. a Vicente Bau. ¡Aleluya! I és que, segons la provatura d'este matí, en banda dreta continuaria Fegulí, vale. En atac continuaria Negredo, però en banda esquerra no estaría Rodrigo y sería Piatti. ¿Cómo? Sí, no estaría Rodrigo, pero ahí sería Piatti. Toda esta formación dirían que acaben de donar de... M'he desmayat, m'he desmayat. Ha caigut, desmayat. Anem a veure, per primera vegada esta temporada, en quina jornada estem ja? La que fa, què? 15. La que fa 15. Per primera vegada, Rodrigo, Moreno, el meniño do ouro, no és titular. Otro mareo, va. Bueno, bueno, un passonet per la banqueta ja crec que era un clam general de l'afició, ho hem comentat moltes vegades. Total, que... I lo de Rodrigo de Paul mola com a... Se ha merecido, ojo, eh? Com a tribut més avançat, com a part més avançat. Saps què passa? Que lo de Rodrigo de Paul també té una explicació, perquè Nuno, quan s'ha referit alguna volta de passada a Rodrigo de Paul, Nuno veu a Rodrigo de Paul per dins. No el veu pegat a banda, com ell habitualment jugava en Argentina. I el veu més com a mitja punta pel centre i per darrere del davanter, que en este cas seria Negredo. Volem demà porta tancada, perquè avui era porta oberta, però sí que la distribució de petos en l'equip blau pues dona a entendre que l'atac és este, perquè en el mateix equip estava Fuego, estava André, estava Rodrigo de Paul, estava Fegulí, estava Piatti i estava Negredo, i quan això apareix en una sessió preparatòria, siga porta oberta o porta tancada, posteriorment també apareixen el 11, però bueno, esperarem a veure què és el que fa demà Nuno. Mola, excepte lo de Feulí. Només una coseta, per a que jo ho entenga. O siga, seria que André faria de parejo, Fuego fa de Fuego, André sí. Fa de parejo i Rodri de Paul faria de André. Correcte. Por ahí, vale, molt bé. Jo crec... Això o que canvia de sistema al 4-2-3-1, que també és una possibilitat, emparellant a Fuego i a André... De Paul per darrere de Negredo i el salt de dos futbolistes oberts a les bandes. 4-2-3-1 també podia canviar de sistema perquè no està parejo. És una possibilitat, però jo crec que també és un avanç del que està per vindre en el futur. Perquè dic això, tots sabem que l'objectiu número 1 per a este hivern és Enzo Pérez, que tot està molt encaminat, i a mi em dona la impressió que en el moment que Enzo Pérez estiga disponible per a Nuno, la mitja va ser Enzo Pérez, Rodrigo i Parejo. Perdó, André i Parejo. És a dir, tres tocons en el centre del camp, i com que ara te falta un d'ells, proves a veure més o menys com poder eixir aquesta situació d'acumular gent que toca en el centre, clavant ahí a Rodri de Pol. A mi em sembla que també és un abans del que està per vindre, a lo millor un començament d'assaig del que podem començar a veure a partir de gener quan estiga en Zuperecen el València. A mi el que me parece, al marge d'una alegria enorme... A banda de que, perdona, Tito, també coincidís que en efecte en que estic d'acord en que a Rodrigo Moreno li feia falta banqueta, i discrepe absolutament del senyor Rovira, del senyor Ximo Rovira, en quant que jo sóc molt de Feulí i tot i que va fer-ho... Sí, sí. Un bon tio com tu. Sí, sí, sí. Jo sóc de l'opinió de Ximo Rovira, en este cas. Jo també, i no l'invitamos más al senyor Montal. Mireu els números de Feulí en guany. Sí, míralos. Que en Granada va estar malament. Sí, va estar malament. Qui va estar ben Granada? Bueno, pues aplícale això a Rodrigo també, per exemple. Sí, en efecte, però és que Rodrigo no sols va estar mal en Granada, és que Feulí ha marcat gols, ha provocat penals, ha donat resistències. Contra el Barça va estar mal Rodrigo, Manolo? Contra el Barça va estar mal Rodrigo, no va estar bé, però no va estar tan malament com en altres ocasions, és cert. Vale, me parles d'un partit. I la resta? Perquè t'estic dient que Feulí... I jo t'estic dient que Feulí ha fet gols, ha donat assistències, ha provocat penals. Inici de Lliga, ja no. Ara ja no. I què fem? Llevem els 11 perquè l'inici de Lliga està ben bé i ara no? M'encanta. No, però jo era la meva opinió. M'encanta la... Jo era la opinió de Ximo Rovira. M'encanta l'exquisita... Folgado, opines igual que Valles. M'encanta l'exquisita coordinació de los miembros de Sport 97 Nits. Sí, van tots a una. Tienen una línia de... Una línia editorial clara i definida. Pues, no, hi ha llibertat. Això és tots els dies, eh? No, és llibertat de pensament. Absolutament. Bueno, dic una altra cosa, Manolo, ja te parlo com a aficionat. Jo te... Sí. Analista tinc lo que Tito de Ballerí. ¿Cómo? Les sensacions com a xoto, com a aficionat, les sensacions que està donant Feulí esta temporada... Pues yo creo que me dona més, millor sensació, Rodrigo. Que estem tots en que necessita un passo de banqueta, però bueno, opinions són com el... Pa gustos tapisseries. Com els melics. Pa gustos tapisseries. Què no va dir Però és que estamos despistándonos. ¿De qué? Aquí, ¿sí? Aquí hay dos temazos. ¿Alcácer? No, que uno, que en uno, por primera vez, evoluciona. ¿Correcte? Ojo, evoluciona en uno. Ya le hemos pegado algún carchot y el tío es... Paraules textuals de Folgado normalment erra. Ahí estabas donando opinión, ¿no? Oye, no, para que me quedara claro. Sí, no, no, opinión. Era información de agencia, despacho de agencia. Así frío y sin más. Ojo, que en uno evoluciona... Uno se mueve. Que en uno evoluciona y que Rodrigo se va a la banqueta, es evolución top. Sí. Top serà el... Top sonarà la bascollà que li va pegar Mendes a un costat i Lima a un altre si no li dona vidilla al xicón. Bueno, el que venim comentant ahir és que este nou València, pues qui fitxa, és qui fitxa, i qui decidís, claro. I és una... A ver si... I és una comercial. A ver si s'ha revelat, Espíritu Santo. Una comercial en màxima delegació que anà a Lisboa per a tancar el fitxatge d'Enzo Pérez. Ara bé, llisca en Superdeporte informació així coapadrinada per... ¿Está Carlos Bosca al teléfono? No ha dicho nada. No. ¿Está Carlos al teléfono? Ya me extraña. No, ya me extraña. ¿Carlos Bosca ya? No. Que sí que estoy. ¡Va! Pero hostia, está mal, pues. Está mal. Algo le pasa. ¿Te pasa algo, Carlos? Pero yo estaba esperando a que digas... ¿Estás mal alto? Estic esperant que em diguin alguna cosa. Well, yeah. Jo no sé si estic en directe o no. T'haurà fet tu falta alguna volta que te donen pas per parlar. No, jo què sé, esteu ahí raonant de Rodrigo, jo estic escoltant tranquil·lament. Tu eres de Feguli o no eres de Feguli? Jo ficaria a Rodrigo antes que a Feguli. Jo també. No tenia ni idea. Jo també. Jo tampoc sé ballar, Salva. Carlos. Jo crec que tens qualitat, però també és cert que si me deixo un apretonet per la banqueta. Pues nada, despedido y te colgamos. Estás ahí callado y entras para hombre. Pensaba que no estaba, y dije, Charlie no diu res. ¿Qué le pasa? Lo bé que haveres quedat avui, Carlos, en el vídeo de la cançoneta de Nadal de l'emissora. Sí. Tu saps, el cap de Manolo i el teu, junts, els dos cantant... I quin cap! Això, a veure si com les boles de Nadal, però, quan s'ajunten. Cau cantar, perquè cau fet, cau liat. Mare meva, no vull que saber-ho. No vull que saber-ho. Viuràs més tranquil, no vull que saber-ho. Carlos, expectante. Carlos, a modo de entradilla, al margen que yo voy a ser mirado, eso está claro, pero a modo de entradilla te diré que Folgado se ha marcado unos pasos de claqué con las manos en los bolsillos. Pero sense menejar-se de la rechola, com regatejava el gran Majer, sense eixir-se de la rechola. Haciendo claro. Cintas, ¿no? Exacto. N'hi ha caixeres del Lidl que se menegen més que Folgado. Heu vist jugar a Pirlo, pues yo lo mantéis. Todo se siente ballar, hoy de correr. Claro. Bueno, estàvem parlant de fitxatge i en una... ¿Cómo se llama esto, maestro, en prensa? Esto que pone en portado. Temita por arriba. Una llamada en portada. Una llamada en portada. A cinco columnas. Sí, letra gorda. Fica, Rufete y Ayala hacen un marcaje al PSG. Y así Carlos y Manolo tienen molt que dir. Pues, pueden piscar en el PSG, ¿no? Básicamente, era una información que se aplega. Yo de seguida la comenté a mis compañeros super, a Carlos, que también se me echa de per ahí. I entre els dos anem cuinant aquesta informació, en la que diguem-ne que nosaltres tenim una miqueta el començament, l'arranque de la jugada i és el remat, no? Ahir comentàrem que teníem la constància en el 97.7 que Roberto Fabián Ayala estigué dimecres passat en Lille, en l'estadi Metropol de Lille, mirant el Lille Paris Saint-Germain. El estatut del València ha canviat de tal manera que tu abans te dient, com a membre de la Secretaria Tècnica del València, havia estat mirant el Lille PSG, tu dius, ha anat a veure el Lille. Però com que la cosa ha canviat... ja comences a pensar, el senyor Bosch i companyia comencen a rascar i trauen la informació que avui ven super en efecte, que a més és que Rufete estigui en el Camp Nou mirant el Barça PSG, amb el qual és evident que estan rondant el Colomer i alguna coseta estan seguint del PSG. Però Carlos, rondant el Colomer dels titulars en Champions del multimilionari PSG? Sí, que a partir d'ahí, d'estos dos datos, que són feten, els dos, tan reconfirmadíssims, uno i l'altre, ya pues podemos comenzar a volar. Señor Bossi, señor Montal, tengo que hacer una reflexión. Reflexiones. Se han visto el Lille Paris Saint-Germain. Sí. Uy. Y ayer vieron el Fútbol Club Barcelona Paris Saint-Germain. Uy. Significa que verían a alguien que es titular. Ok. Porque si no, ¿para qué? A nosaltres ayer se les escapó un jugador, me voy Carlos este matí y te toda la rao. Ayer donaron tres noms que Folgado se les apuntaba. ¿Tan recordes quién son, Folgado? Está bailando. Sí. Parlem de Pastore y de la Betsy. Sí. Y del lateral dreta, Serge Aurier, que Aurier. Es internacional per Costa d'Ivori. Y este matí, Carlos, me dio... Espera un momento, y podías ficar ahí incluso a Van der Vilt también, que es un buen lateral dreta. Sí, Van der Biel que en su momento va a ser Petr Pérez de Valencia. Pero me dicen que Van der Biel, bueno, digámosle que le agrada más la lluna que el sol, ¿no? Y eso es un problema. Sí, vale, están de acuerdo. ¿Eh? Que le agrada más la lluna que el sol. Le agrada más la lluna que el sol. Eso, un Banega, se dice, señor. Sí. Un Banega, a ver si se aclara usted. Un Tarambana. Bueno, también es podido que tenga la síndrome del mosquit. Vale. Que tenga una querencia hipnótica que vale llums de neo. Pero, dicha esta banda, todo eso. son maneras fines de dirlo, señor Rovira. Dicha esta banda, todo eso. Ha dicho que se llama Vaudeville, el futbolista. Este matí, Carlos, vos me engancha per banda y me dijo: se vos caigue uno que cuadraría también. Y di: ¿qué? ¿Y quién es? ¿Vos? ¿Vos? Thiago Mota. ¿Thiago Mota? ¿Thiago Mota? ¿El ex del Barça? ¿Eso quiere decir que no viene Enzo? No te resabore, ¿eh? No te resabore. Son diferentes, vamos, son diferentes. Folgado, estaba yo punchando. Es que posarían en el puesto de Javi Fuego, perdido de alguna manera. Y es un gran chugador, ¿eh? Pasa que, por entender el mal récord que dice en una mala etapa en el Barça. Claro. Y es un gran chugador, ¿eh? Jugadorazo, sí. Y te el perfil este que... ¿Qué agrada? Navajero, ganador, canchero de Otamendi, de Cambiaso, que también tiene un bufete de Ayala, pero sí, dígalo claro, no tanto Keita, pero vos, es un gran jugador, ¿eh? Es un gran jugador y guarrete, o sea, de los que mete sí, el pie. Sí. Mira, como son motas. Porque ahí, con yo le diría a Rovira, a partir de los dos datos, ¿no? pueden volar. Pero claro, no pueden volar a Cavani o Atlanta, ¿no? Obviamente. No, pero eso ilusiona también a la afición. No, claro. No per moment, pero... La Secretaría Técnica... Y aquí... Mire el PSG, claro. Aquí el Comité de Empresa de Valencia Abierta, es decir, el señor Rovira y yo, hemos pensado, ¿pero tenían permiso estos chicos de Méndez para ir a Lille y para ir a Barcelona? Pues parece que sí. Bien, contesta con acritud. No, parece que sí porque estaban, caray. A mí, cuando han dado dos voltes, bobo sería de no tener permiso. No, pero mira, ahí ya ni dos que se tiran. Una vez en el Super Murciélago, oferenme el día de la caja mayor y la caja menor, ¿no? Correcto, sí. El día de Jalais Edal. Díganme que ya dos pies, que Peter Lim se compra el Valencia para hacer lo que está haciendo, casi ahí, pero Valencia, pues, ha de continuar frente al su camino y al final ya veremos qué es lo que se ficha. Yo no creo que lo que se estiga mirando. Sí, ya, pero ya no creo que es una especulación nueva, pero yo sí que voy a decir una cosa clara, voy a decir, la imagen que tiene la gente de Rufete y Ayala en el camp, o sea, dos tíos serios y dos tíos profesionales, voy a decir, la trasladen a lo que son ellos como técnicos, voy a decir, que no han anat a Lille y a el PSG al Camp Nou en plan de vacances, voy a decir, algo porten entre manos, porque son atrevidos. Esto es algo porten entre manos. Pueden especular, pero lo que no es... Yo no lo veo un brindis al sol, ¿eh? No lo veo un brindis al sol. Eso no quiere decir que vas a necesitar un jugador necesariamente, pero esta gente es seria. Esto es algo de un entrega, seguro. Un brindis al sol no es. Scouting de momento. Scouting de alto vuelo, yo sé. Ahora, para mí el fichaje, el meu Paquito. Voy a seguir en el Valencia. Ahora, anirem seguint també com va esa renovación. Dos partits de sanció, per l'amor de Déu. Una vergonya. I són dos de Liga, ¿eh? El de Copa si lo podria jugar. Afecta al partit contra el Rayo i al siguiente contra el Eibar. Vicente, ¿puedo hacer una pregunta a Vicente Bau? Diga la respuesta. ¿Cuántos días le ha costado al señor Vicente Bau confirmar? Pues hombre, y que... Oiga, dos días de oiga, redactor Incap y Kincap, que yo le llamé y usted no tenía ni idea a las 9 de la noche prácticamente. Ni idea. Tú lo quitabas para el Rayo de Incopa, hombre, por el amor de Dios. les sancions són de la competició en les que, en teoria, eres expulsat. De totes formes, jo arribo un moment que no sé què pensar, perquè s'han equivocat en l'article a aplicar, que per ell el València és on, per on intentarà rebaixar la sanció de Paco Alcácer. Han aplicat un article, segons la redacció de l'acta, que té collos la cosa. A vegades fan la seua tasca, que és l'acta, una volta cada 15 dies, i la fan mal. No sé quin treball és este, però jo vull que uno d'aixòs. Vull dir, uno que el fas una volta cada 15 dies, el fas malament i no passa res. Bueno, fenomenal. A mi un d'aixòs, che, m'avelliria. Per què no dius que no? Però també s'equivoquen en lo de Rodrigo después, al principi de temporada, quan reinterpreten un acta que no s'havia fet mai. A la fi, no vols pensar malament, però dius, o sou molt burros, bueno, no dic burro, que igual Tebas me tanca, o no feu bé la vostra tasca d'una manera desinteressada, o la feu de manera interessada, que és pitjor encara. Però és que en el València plou sobrebanyat, i no d'ara. Jo ahir ja contava que en la història de la Lliga Espanyola, del futbol espanyol, el primer jugador sancionat per una prova documental de vídeo va ser Mario Alberto Kempes en la 82-83 en una colsada que li pega a Balbino en un València de Madrid. Fins a aquest moment mai s'havia sancionat a un futbolista per vídeo. Això són dades. Dades objectives. Xicons, gràcies a tots. Montal, Bosch, Folgado, abraços. Adéu-siau, molt bonicos. A ballar, Folgado. Adéu-siau. Bueno, alguna coseta en el tinter en l'últim minutet. Però ara és que Martins està subint com a l'espuma, Barral tiene celos, Relevante i mañana, ojo, mañana, Euroliga. Mañana un ratito para la Euroliga. Con el Special One, Juanma Romero, a las 8:15, 8:30 empieza el partido, Laboral Cucha, Valencia Basket, Euroliga, la última oportunidad. El titular, última oportunidad. Último tren. Ese no es la palabra. El titular es último tren, no es última oportunidad. Pues me gusta más último tren. Dale, cuídese. Copiel es mucho más que piel porque Copiel es tu segunda piel. Copiel te presenta su amplia colección para estas Navidades. Gran variedad de modelos, colores y diseños a medida. Copiel es sinónimo de garantía, calidad y precio. Aprovecha su plan Renove y cambia tu prenda vieja por una nueva. Estamos en Ramón y Cajal 37, Valencia y en Yombay, fábrica y tienda. Os esperamos. Copiel os felicita las Navidades. Querido Rey Baltasar, punto. Borra la tablet de la carta, pues acabo de venirme de Milán con una Samsung Galaxy Tab 4 de 10 pulgadas por solo 249 euros. ¡249 euros! Enviar. Televisores, smartphones y mucho más al mejor precio. Primero, pásate por Milán. La leishmaniosis hace enfermar al 20% de los perros. Pueden estar afectados y no manifestar síntomas. Para controlar esta enfermedad, que puede ser mortal, además de los collares antimosquitos, pipetas y vacunas, es clave hacer analíticas para un diagnóstico precoz. La prevención puede salvar la vida de tu mascota. Si quieres protegerla, pregunta a tu veterinario. Es un mensaje del Colegio de Veterinarios de Valencia. Cuando abres un Marina Espumante y disfrutas de las pequeñas cosas a lo grande. Marina Espumante y Marina Alta. Los vinos del Mediterráneo. Los vinos de Bodegas Bocopa. Valencia Abierta. Cerca de ti. África, África, Este continente es demasiado grande para describirlo. Es todo un océano, es un planeta aparte, todo un cosmos heterogéneo y de una riqueza extraordinaria. Solo por una convención reduccionista, por comodidad, decimos África. En la realidad, salvo por el nombre geográfico, África no existe. África, això no és meu, tinc que viure jo quatre vides per a dir això. Això és d'un bueno, periodista especial, molt, molt extraordinari, com Richard Kapuscinski, del seu treball tan conegut i reconegut, Ébano. I és una cita que ens col·loca perfectament bé perquè i ens ubica el tema que anem a raonar, i ens descriu Àfrica, Kapuscinski, com un oceà. És un continent realment d'Àfrica extraordinari. Comptes països i n'hi ha 60 països. Llengües, 2.000. Ètnies diferents, també un altre parell de milers. 900 milions d'africans. Tan diferents, no? I en aquest oceà ens submergís el nostre convidat, corresponsal, periodista de a peu, ens conta la seva peripècia, la seva aventura, les seues emocions en Oceano Àfrica. Este llibre que tinc en les meues mans és un viatge al planeta Àfrica en el que convivim a través d'ell, en els africans, i a més els coneguem les seues múltiples realitats. Gràcies, Xavier Aldecoa, i benvingut. Moltes gràcies. Perquè quin viatge més intens, més bonico, ens has obert els ulls a una realitat, en realitat a múltiples realitats desconegudes per a nosaltres i que tu has viscut. Ell diu... Digo, antes de escribir el libro no he tenido más remedio que vivirlo, voy a decirte. Sí, sí, m'ho he disfrutat i he après molt també, clar. Al final he conegut a molta gent i a partir d'aquesta gent és una mica el que intento explicar en aquest llibre. A partir dels protagonistes, que són ells, no jo, són ells, explicar una mica què passa i també, sobretot, per què passa. Anar una mica a l'arrel de què és el que passa allà, però també de quina responsabilitat tenim. Vivim l'experiència, vivim les converses, les emocions, però també, efectivament, Xavier ens acota, ens contextualitza el per què s'ha arribat a la situació. Diu ell, mira, un extracte molt xicotet del llibre, diu, para comprender África es necesario haber sentido en la piel el sol africano, saboreado pescado a la brasa en un puesto callejero, o escuchado la risa de sus pobladores. Cada lugar es su gente, y solo es posible conocerlo si uno se mezcla con sus habitantes. África no existe. Pero sí existen los africanos y las africanas que nos retratas, ¿eh? Realment és això, no? Entrem en la vida de la gent. I per a començar, ens portes a les mateixes portes del desert, a l'última ciutat abans d'entrar en el Sahel, Tombuctú, que nosaltres, els valencians, coneixíem per la meravellosa pel·lícula de Berlanga, sí, res a veure, sí. París-Tombuctú. Tombuctú, ens comptes, és un lloc de caravanes, d'encontre, de mites. Diu, no és una ciutat a la que simplemente se pueda llegar. Tombuctú és el camino. Quina descripció ens fas del lloc i de les gens, no? Sobretot, el lloc al final és un lloc de sorra i està mig derruït, perquè si és veritat que Tombuctú va viure moments d'esplendor, però ara mateix ja no ho és, però és el camí, la màgia d'aquesta ciutat amagada, que a més es pensava que estava plena d'or a l'època dels exploradors del segle XVIII, i això una mica també és tot. Abans deies que intento parlar amb la gent, menjar el peix a la brasa al carrer. Àfrica és la seva gent i Àfrica són aquestes petites coses que la fan un continent extraordinari, com Tombuctú també. Tombuctú també ho és. Ens n'anem, si de cas hi ha moltes històries, moltes aventures, cada una en un capítol. Ens n'anem, si vos sembla, anem pegant vots d'ací d'allà, ens n'anem a Somàlia. M'ha commogut especialment uns dibuixos que va veure Xavier, fet per uns xiquets soldats, per els fills de la guerra, els anomena també, en les parets, en els murs d'una casa derruïda a prop d'un aeroport, no? I fa el xiquet una alineació del Barça molt particular. L'adaptada, no? Sí, sí, era en un edifici. La veritat és que tota la capital, Mogadishu, està plena de forats de bala. No hi havia cap edifici sense forat de bala o de morter. I jo vaig veure en un d'aquests edificis, vaig pujar les escales, com havien pintat a la paret uns nens, un camp de futbol, amb l'alineació del Barça, era el Messi, Eto, el Ronaldinho, em sembla que era, i el Zinedine Zidane també estava allà. Perquè veus una mica això, no? A la guerra no és només on cauen els morts, sinó també on van els vius. Perquè allà a Somàlia conviuen amb la guerra i aquests nens tenien moments també per somiar, com podrien somiar qualsevol nen d'aquí, en un Barça amb el Zidane també. Però explica, Xavier, que en aquests dibuixos on hi ha els somnis també d'estos xiquets i l'afició per el futbol, a millor trobes un dibuix en un en un braç esgarrat o exacte, en sang, no? Que costat, és el que diuen els xiquets. Al costat dels somnis també hi havia aquesta realitat i havien dibuixat, a part del seu somni de que el Zidane jugués al Barça, en aquest cas també guerra, bales, havien dibuixat també aquests dibuixos de guerra. Així que clar, la realitat al final és dura per molta gent i per aquests nens ho era. Hi ha històries com aquesta que estem vivint desgarradora, com esta altra, o estes altres. Ens anarem a Botswana, on trobem unes putes que canten a Déu. Quin nom seria? La història de Beauty, prostitutes de Botswana. Una prostituta que no existeix pel govern de Botswana, perquè la prostitució està prohibida i tenen un problema molt gran de sida. I aquesta noia la vam trobar en un bar de prostitució i que cantava al karaoke, intentava enamorar els clients cantant aquesta cançó, cantava molt bé i això, intentava sobreviure. I la pena era això, que clar, com si per exemple la policia les trobava pel carrer amb condons al bolso, volia dir que eren prostitutes, per tant les posaven a la presó. Què feien? Tirar aquests condons i exercir la prostitució amb el risc brutal de contagiar-se de sida. I això passava, eren àngels negres, que els hi dèiem. Àngels negres, a més convivint en el perill, en la sida, a través de les lacres. Sí, a més en una carretera que ve de Sud-àfrica directament, on hi ha molt pas de sida, perquè Sud-àfrica és el país amb més gent amb sida, té més de 5 milions de persones infectades. Clar, això provocava una indefensió total i que sobretot, bueno, aquesta cançó justament, no cantant-li a Déu en una situació en un bar obscur i de prostitució, va ser com molt definitori de la situació que viuen. Voleu endinsar-vos, com és un bar de carretera, un bar de prostitució a Botswana, aquest capítol és especialment, en fi, colpidor. Anem a Sud-àfrica, si te sembla. Es parles de la lobola. Sí. És curiós, és una... Com negocien vaques o qualsevol d'altres béns a canvi de casar-se en una dona, però ells ho veuen com una qüestió de respecte, com d'agraïment, no? Sí, sí, em va costar entendre-ho, perquè a mi em van donar l'honor de ser un dels negociadors d'aquesta dot, aquesta lobola que li diuen ells, i jo al principi, clar, la primera reacció és de rebuig. Jo no vull participar en alguna cosa que significa que una dona pagant vaques per ella. Però vaig preguntar, el que vull també és entendre. A vegades no, jo vinc d'una cultura i vull entendre el que passa per poder explicar-ho, i era una amiga molt amiga a l'antí, molt moderna, treballa encara en un banc, molt moderna com qualsevol de nosaltres, i el que jo vaig veure, li vaig preguntar, però tu per què accedeixes a això? I em va dir, perquè es tracta de respecte. Cada vaca que paga el meu marit, diguéssim, és per agrair a algú de la meva família haver-me convertit d'una nena en una dona. Al final, com vaig veure que la dona, en aquest cas l'Empty, estava al mando, diguéssim, tenia poder de la decisió, em va semblar bé. No totes les dots em semblen bé, però aquesta sí, per aquesta situació. Sobretot per el significat, no? Quan t'expliquen que realment és un agraïment als pares, no? Per haver-me fet com soc, no? Per haver-me convertit en una dona, que te canvia realment el xip. Clar, i... és un intercanvi comercial, bueno, és una dot, és una tradició, però que té aquest sentiment emotiu també de cara a la família, que em sembla molt positiu, no? I de contacte, perquè estem parlant de llocs on, per exemple, no hi ha gaires facilitats de comunicació. Per tant, que les dues famílies es reuneixin i parlin de com serà la boda, perquè la boda no passa ja, ja es parla la negociació. Les dues famílies es coneixen, celebren i parlen, bueno, quan serà la boda, com serà... Al final, és una manera de contacte, de conèixer-se i dir, bueno, aquesta dona que nosaltres ens hem posat d'acord perquè hi hagin aquests agraïments en forma de vaca, és la dona que volem que estigui a l'altra família. És una tradició que al final té una vessant positiva. Sud-àfrica, no? Que contes de Sud-àfrica, parles de les... Ja que estem parlant de les tradicions, no? Com cada poble sud-àfricà, cada ètnia defen les seues tradicions d'una manera, en fi, molt aferrissada, no? La fidelitat, el respecte, dius de Sud-àfrica, que és un miracle imperfecte. Sí. Perquè viu unes batalles, a més, fratricides terribles. I perquè el més normal, a finals de l'apartheid, és que hagués entrat en una guerra civil. Estem parlant de que la minoria blanca va perdre el poder, o va cedir el poder, diguem-ho com vulgueu, i el més fàcil, hi havia una tensió brutal, una por brutal, i el més fàcil és que hi hagués una guerra. I aquí tenim la figura de Nelson Mandela, que va ser decisiva. No va ser l'únic, perquè és veritat que darrere tenia molta gent, i socialment, però també gent important, però ells, el Mandela va ser la persona clau per dir, escolteu, vosaltres m'heu ficat a la garjola 27 anys, heu fet que no hagi pogut veure la meva filla durant més de 20 anys, jo si, bueno, vull arribar a un acord, ens perdonem i podem construir un país. A mi em sembla meritori al màxim. L'exercici de perdó que fa Madiba és realment extraordinari, no? Estigueres, a més me diguen, ha sigut l'únic periodista espanyol que estigué en els funerals, no sé si l'únic, d'allà de Nelson Mandela, no? Bueno, l'únic no, hi havia molts periodistes, però sí que vaig anar a Johannesburg, a Soweto, a Pretoria i finalment a Kunu també, hi havia molts periodistes, però sí que vaig seguir, i com vist des del 2009 a Johannesburg, he anat seguint, he parlat amb tots els seus familiars, amics, carcelers també, així que vaig seguir molt aquesta història del Mandela, sí. Colpidor, no?, parlar en els carcelers quan després s'ha convertit, no?, en un heroi nacional. I és un exemple de com es pot arribar a acords amb gent en la que no t'entens. Hi ha una cosa molt, molt significativa del que va fer Mandela, que és quan va entrar a presó va començar a estudiar la història del poble africàner, de l'opressor, i va aprendre la llengua de l'opressor, perquè ell deia que quan tu parles a algú en una llengua que no és la seva materna li parles al cap, però quan li parles en la seva llengua materna vas al cor. Així que veus en aquests detalls com el Mandela el que volia era comprendre l'altre i arribar i crear ponts d'acord. M'estic imaginant a Mariano Rajoy. Bueno, pues, estudiant en profunditat, podrien, no? Els costums. Podrien arribar a acords, és sí, que al final... No hi fa falta. I gestos són importants, al final, també. Que vius a Johannesburg. Sí, te pas un poc a cavall entre Sud-àfrica... Bueno, ara estic una mica a cavall per una qüestió un avall, sí, però sí. La teua residència tens fixada allí, no? Sí, estic des del 2009, i el que passa és que la majoria del temps, el 80-90% del temps, estic viatjant. Ja és impossible una persona sola cobrir un continent. Imagina't si em quedés a casa, així que jo intento viatjar molt i quan més millor. Quantes històries ens contes. Una d'elles també molt bonica. Ens anarem a Camerún. El capítol es diu Padres en la selva. I es contes com els xiquets pigmeus poden arribar a tindre 100 papàs perquè viuen en unes comunitats que es diuen Candas. Uh-huh. I allà què passa? Per què tenen tants papàs els xiquets pigmeus? Perquè són realment els millors pares del món, perquè tots els pares, els homes, també han de cuidar els nens i després de caçar, de fer la recol·lecció de la pesca, perquè viuen a la selva, es dediquen del tot als seus fills. Quan dic als seus fills vol dir a qualsevol nen de la seva aldea. I així tots els nens pigmeus diuen papà a tots els homes del seu grup. I la veritat que aquesta sensació de dir, bueno, sembla que nosaltres moralment els hem d'ensenyar moltes coses als pigmeus que viuen atrasats i a la selva i caçant amb arcs i fletxes, i moltes vegades ens donen lliçons, en aquest cas va ser una. Que gran lliçó, efectivament, no? Això que se diu una gran família, bueno, i tant que són, no? Mm-hmm. Tota l'aldea són una gran família. Bolsas de plàstic en los pies, un altre capítol realment molt, molt contundent. Allà es duja al Congo, on dius que la gent no mata por salvajismo, sinó por interès. Es conté una violació realment molt colpidora d'esta xiqueta, Juana. I ens enfrontes a la realitat brutal de que, diu, el cuerpo de la mujer se ha convertido en batalla campal en el Congo. És una manera més de fer la guerra, de provocar el terror. Al final, si violen a les dones, a part de terror, el que estan fent és acabar amb les generacions futures. Aquest terror no deixa de ser una qüestió de poder. Si tu fas que la gent marxi per por, pots controlar els camins, pots controlar les mines, és una qüestió econòmica, i a més nosaltres al final d'aquesta història estem molt implicats, perquè nosaltres els mòbils, els micròfons que tenim tenen minerals d'aquesta zona del món, així que aquesta injustícia, aquestes violacions, aquesta guerra o caos, al final nosaltres som una mica responsables, perquè les empreses no tenen cap mirament en fer negoci amb això. Ese capítol que acaba en una fotografia, no?, d'un xiquet, no sé recordar que és este, en el que el xiquet t'agraeix i te diu, merci beaucoup. Sí, és veritat. Precisament per la foto, i te quedes així quan diuen, i per què m'ha dit gràcies si ve de treballar de la mina, no? De la mina, i jo li estic fent una foto amb una càmera que té minerals. Ah, correcte. Amb això, perquè clar, jo, paradoxa, tant Canon com Nikon, aquí no se salva ningú, tenen no ens importa saber d'on, o no han fet res per saber d'on venen. Per tant, podria ser, i és molt probable, que vinguin d'allà. El mateix miner que m'està donant les gràcies per fer-li una foto, jo li estava fent la foto amb, un, amb el que provoca probablement el seu patiment i que sigui explotat en aquella mina. Al final, les contradiccions, jo no intento donar lliçons, jo entro dintre aquestes contradiccions, intento entendre el món, però a vegades no puc escapar-me d'aquestes contradiccions. I tenir l'iPhone a la butxaca o les càmera, a la càmera amb la que li estic fent és una d'aquestes. Contradiccions que ens col·loquen davant d'un espill, no? De germans i germanes que viuen a Àfrica i que els estem coneguent una miqueta més, si no heu tingut ocasió de viatjar a Àfrica, com és el meu cas, a través d'aquest llibre que estem comentant de Xavier Aldecoa, Oceano Àfrica, que precisament està vesprada, tens, no? Tens encontre amb els lectors i tens film d'exemplar a les 8. A la llibreria Patagònia estarem. Allà estaré des d'abans, des de les 6 i mitja m'han demanat per xerrar si hi ha algú que vol venir o per signar algun llibre, i si no també per xerrar al final, parlarem del llibre i de l'Àfrica en general. I del present també, i del futur, no només les històries, diguem, més fosques o més difícils. Ara, que en el futur, en quant a l'economia, hi ha un capítol que titules Xina-Àfrica, d'una manera molt singular, i és que al·lucineu, hi ha 2.500 empreses xineses en Àfrica, treballant ferrocarril, carreteres... I les que queden, perquè que no, queden... això no s'acabarà, això està començant, ja porta uns anys explotant, i això continuarà, però algunes, per alguns països serà una gran notícia, per altres una miqueta més complicat, veurem, però alguns països sí que serà una qüestió positiva, jo sempre insisteixo en això. Ens capbussem en l'oceà Àfrica, de la mà de Xavier Aldecoa. Tot un plaer. Gràcies, Xavier. Igualment, moltes gràcies. ¿Cabreo tienes? ¿Qué te pasa? Bah, tengo que ir con mi mujer a buscar un vestido para una boda. Ya sabes, todo el día de compras. No te preocupes, eso me pasaba a mí hasta que me hablaron de una tienda, Luna Yuna. Oye, fue llegar y en media hora ya teníamos el vestido de mi mujer, mi suegra y mi hija. Pues tienen tallas de la 36 a la 60, además con un precio excelente. Genial, dame la dirección que vamos a ir. Toma nota, Avenida Usias Mar 14 en Alboraya. Entra en lunayuna.com y agrégate a su Facebook. Celebra estas Navidades tus comidas de empresa y familiares a orillas de la Albufera. El mejor enclave para celebrarlo en el corazón de la gastronomía valenciana. Los restaurantes de la Asociación del Palmar os felicitan las Navidades. Restaurante Tasca Rogelio, El Graner, Catering Tío Paloma, El Rabachol y Restaurante Redolí. Colabora Heineken. Visítanos y haz tu reserva en restauranteselpalmarvalencia.com. Toma nota, a partir de enero tendréis disponible la línea 25 de la EMT. El Palmar os espera. Christmas Market de la Comunitat Valenciana. Del 11 al 14 de diciembre, ven a Mercado de Tapinería a disfrutar de los productos más selectos de nuestra tierra. Vinos, cavas, cervezas, dulces, quesos y embutidos. Prepara la Navidad con productos valencianos. Organiza Proava. Vine a la Fira de Nadal de l'Ajuntament de Nàquera. Comerç local, comerç sostenible. Les teues compres a Nàquera, del 19 al 21 de desembre. Enguany situada a la plaça de l'Església i cronista Emili Lluc, amb Mercat Medieval. Regidoria de Fires i Comerç, Ajuntament de Nàquera. Més informació, nàquera.com. Ciutat invisible, sí senyor, música feta en casa, sonant ben produïda, contemporània, che, ben feta, cançons contundents i a més cantades en la llengua de casa, cantades en valencià. Esta és la proposta que consolida en este segon treball que venen este matí a presentar-nos. Tardor, el nom també s'agrada, en fi, especialment esta quadrilla que en el Rogle de València Abierta ens hem convocat avui. Està Àlex Martínez de nosaltres, què tal Àlex? Com estem? Bon dia, molt bé, Ximó. Està David García també, què tal David? Bon dia. I Cesc Domènech. No, i Tono Hurtado. Ah, val, no, no, com bon que dia. Falta uno. Falta un. Sí, no, de bateria, el baixista, Tono Hurtado, baixista. Molt bé. Bueno, a Cesc li doneu també un abraçot. Bueno, chicons, heu estat un anyet no tranquil·lets fins a composar en molta faena este segon treball i, en fi... Sí, ha sigut... Ha sigut... de categoria, no? Esteu, sí, sí. Esteu contents? Estem, la veritat és que estem molt contents. Estem molt satisfets del treball, com tu deies. Ha sigut un any tranquil, però molt intens alhora, perquè si bé no hem estat assajant, no hem tingut la marxa habitual del grup, sí que m'estan vivint moltes experiències que ens han nodrit, ens han enriquit per a després compondre el disc que hem acabat fent. Un disc del que, segons vos he llegit dir i explicar també en el Twitter, dius, bueno, volem que siga, diguem, com un punt de partida. És a dir, val, ja tenim el so, ja tenim el que volem, tenim una base estable, sí. A partir d'ací continuar creixent. Sí, no? És de veres que amb el primer disc, sí que és de veres que no vam fer un treball tan extens com en aquest, tal volta per les circumstàncies, perquè no, pues, estàvem els tres en el primer disc, érem tres, érem Cesc, Àlex i jo, després ja es va incorporar Toni, i sí que és de veres que aprofitant l'any que hem tingut de paró per les circumstàncies, d'Àlex estava en París, jo estava en Brussel·les, i ha sigut complicat, però ha sigut bonic, i sí que és de veres que una vegada hem tret aquest treball sí que pensem que és el que volem seguir fent i esperar que la gent li agrade, que de moment sembla que sí. Sí, hem posat tota la carn a la sala, que se sol dir, no? Hem fet tots els esforços possibles per a que el resultat sigui el millor i a partir d'ací esperar poder dedicar el màxim temps possible a això. No és fàcil trobar, diguem, una marca personal, no només una marca que ja teníeu, sinó un so personal, no? Quan estàs pegant-li voltes a què, com realment vull sonar i com vull que acabar sonant. Les experiències per ahir per Europa, bé, entonces, sí, això bé. També, tot se fica en la motxilla, sí, no? Sí, al final, tot compta, i a més, no ha sigut una desconnexió total en el grup, sinó que des del dia 1 vam obrir un document a partir de Google on cadascú donava les seves impressions, com estava, què pensava, si s'havia corregut alguna cosa, algun tros de lletra, i a partir d'ahir vam anar alimentant ixe document fins que jo vaig tornar al mes de març, Àlex va tornar al mes d'abril, uh-huh. Es van juntar, vam pensar que el millor per a la música que volíem fer era incorporar un quart membre, no van dubtar en què fora Toni, i a partir d'aquest moment doncs, ha sigut mesos de treball per a en estiu començar ja la producció uh-huh. del disc i tindre aquests resultats. Sí, d'entrada pot semblar que la distància a priori és una complicació, no?, per a la marxa d'un grup, i però en el nostre cas jo crec que gràcies a les tecnologies actuals hem pogut estar en contacte, hem pogut compartir totes les idees. Què feu, oi, en Skype? Mira, mira, sí, aquesta sí. Cordet, mira aquesta cosa. Sí, enviàvem fragments de guitarra, fragments de melodies, trossets de lletra, estan en contacte contínuament i anaven compartint les experiències, i jo crec que això és el que ha donat com a resultat este disc. I més coses de com sona Una ciutat invisible. Ei, per cert, que no hem dit que avui en la sala Matís es presenta este segon treball de Tardor, Una ciutat invisible. Sala Matís, apunta-teu, eh? Avui, Tardor. Bueno, però este tema es diu Saudade. Músicos que ja reben una bona empenta en els Premis Ovidi i en el concurs Amplifica't, i que ara tenen este segon treball, a dir que presenten avui Una ciutat invisible en la sala Matís. Bueno, Toni, entonces tu que dius, bueno, jo és que toque el baix, si voleu un so personal, teniu que, no, la base rítmica té que estar ahí assegurada, ¿no? Sí, claro, la verdad es que... ¿Qué aportes tú así a tardor? Yo ya llevaba, ya les conocía desde hace tiempo, ya habíamos coincidido en nuestra juventud musical, habíamos coincidido juntos Alex y yo con su anterior grupo y demás, y entonces allá por abril decidimos hacer un acústico juntos y salió, yo creo que la experiencia salió muy bien, y cuando me dijeron de probar a meterme en el grupo y a ver cómo sonaba, la verdad es que no tuve ninguna duda, y en los dos, tres primeros ensayos ya se veía que íbamos a sumar mucho más que antes. Ya coneixies el seu treball, sí, sabies, sí, claro, en claro, quin claro. punt estaven, i que la teua peça encaixava perfectament. Sí, sí, jo crec que hemos encajado bastante bien. I pues de categoria, en permís de Cesc, que si hubiera estat així, pues haver aportat alguna cosa o alguna cosa, fer algun tema, heu portat les guitarres i, sí, escolta, en fi, en tota la humilitat, pues podem fer una acústica així per a que el personal clar. També veja... Sí, no? Clar, una mostra en acústic. Clar, per cert, sí. lo de avui en matís aneu a amplificats o... Sí, sí, serà un concert elèctric en companyia de Mai Mai, un altre grup que també fa rock en valencià, amics nostres, i bé, pensem que serà una gran nit, perquè teníem moltes ganes de presentar en la nostra ciutat el nostre darrer disc, i esperem que qui s'anime, que es passi per allí, que segur que ho gaudiu tant com nosaltres. Perfecte. Anem a escoltar el single, me dieu, no? Sí, anem a fer una versioneta acústica de Dontario, que és el single del nostre disc. Perfecte. Ciutat, pot ser tot canvi, pot ser ploga igual. És estimulant. No he vingut per deixar-me portar, tinc les mans de fusta i una guerra dins del cap que ningú guanyarà. Al costat del llac ens hem confessat que sentim neguit per la intensitat. Vull viure així, me'n vaig de matí, tots els meus sentits estan descosits. Sent dofins juguen a l'oceà, les contradiccions no esperen un bon final, però sempre estan, sempre estan en aquell mercat. M'he sentit en pau, tot ple de colors, de llocs per crear. Vull viure així, me'n vaig de matí, tots els meus sentits estan descosits. Vull que quedar-me així, me'n vaig de París, tots els meus sentits avui s'han fet de nit. En la sabata del cavall m'he descobert, no t'oblides d'Ontario. Hi ha una cançó que sona fort, no la conec, és emoció. Vull quedar-me així, me'n vaig, és emoció, tots els meus sentits. Ontario, sí senyor, Sant Tardor. Avui una ciutat invisible la presenten a la sala Matís. Gràcies, xicons, per estar així. Gràcies, gràcies pel talent. I moltes gràcies a vosaltres. Vaig a de categoria, una ciutat invisible. Són les 2 de la vesprada. Tornem demà a partir de les 12:30. Demà més. Cuideu-se. Au, adeu.